gamagare gapa pani nire कैसा डरना ओए मर गया ब्रह्मचारी मैं यार यार कहना मैं बार बार कहना मैं साथ साथ रहना पिया मैं यार यार कहना मैं बार बार कहना मैं साथ साथ रहना चांद क्या हर चांद क्या बिन चांदनी कर दूंगा जमी आसमां, सब कुछ बांट दूंगा, प्यार तुझे प्यार दूंगा, सपने संवार दूंगा, जाने जा। जाएगी तू जहाँ जहाँ आऊंगा मैं, वहाँ वहाँ एक कर दूंगा जमी आसमां, सब कुछ वार दूंगा, प्यार तुझे प्यार दूंगा, सपने संवार दूंगा, जाने जा। दिल तेरा मैं तेरा, दिल तेरा मैं तेरा, वादा है अपना हाय। मैं यार यार कहना, मैं बार बार कहना, मैं साथ साथ रहना पिया। मैं यार यार कहना, मैं बार बार कहना, मैं साथ साथ रहना पिया। नजरें